دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہتے ہیں لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، رچ رچ شرکس گچ ویرانی، پچ پر لا الہ الا اللہ، تس لا شریک چھن کان سانی، پچ پر لا الہ الا اللہ۔ محترم و محترم علی محمد صاحب، یہ رچ انداز میں توحید باوت کران ونو پہ جیسے محترم دعوت خدیف محترم محترم غالب صاحب یہ ونان تشریف بوزن پہ زبان قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاحب سن آواز واتن تم ماضی من تشریف گھن اللہ تعالیٰ سہمت سمجھوان ان شاء اللہ محترم غالب صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمدہ وکفا وسلام علی المصطفیٰ اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اجعل القرآن عظیم ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وشفاء صدورنا۔ اللهم اشفنا واشف امراض المسلمين، اللهم اشفنا واشف امراض الحاضرين، اللهم اشفنا واشف امراض الغائبين۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم وسب جميع علماء المسلمين كبياء الحمد ودعوتي اليك۔ اللهم انصر دين۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل الموتنا في بلد رسولك۔ بے شمار تعریف خالق کائنات مالک ارض سما وحدہ لا شریک رب العالمین اسکن، یم اللہ تعالیٰ ونکن پنس گرس اندر یت بابرکت دہس اندر تیل ونکس یت جامع مسجد اندر جمع گھن توفیق عطا۔ سون یتن سمن یہ سوری چھو اکہ خاص مقصد خاطر، سو مقصد چھن یہ کہ اس کے تراو دباؤ کنسے ہے وش سید سنس اجتماع اندر کچا کثرت، بلکہ چھ مداو مقصد یم لمحات بنائی اللہ تعالی سان خاطر باعث نجات از نار جہنم، اور یم لمحات بنائی باعث اس جنت حاصل کرنے خاطر، اور پرت کن عمل چھو تیل شوب یل سا عمل اللہ تعالیٰ سند رضا خاطر کرن آسی یون، اور بے آسی تت عمل اندر طریق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوے کور بیان شعب الایمان کے حوالے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن، یا ایہا الناس اخلصوا اعمالکم، اے لوکو پنن اعمالن اندر کریو اخلاص انچ کوشش، کیازی اخلاص ونت یس تو عمل کریو سا کرزیو اللہ تعالیٰ سند رضا خاطر، کیازی فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. اللہ تعالیٰ چھن کونسی بند سنز عمل قبول کرن توتا یوتان آت عملی اندر اخلاص آس. اوے کرن یوسف بن اسبات اختابی اندر اختابی آت بیان کرن کہ اکس مجتہد سن خوطر اکس عبادت گزار سن خوطر حسچ اکھ نیت پنس کنٹرول سندر رٹی واریا مشکل. تخلیص نیت من فسادہا یسی نیت یہ نیت سداری یہ فساد نش پتھ رٹی یہ نیت خالص کریں اللہ تعالیٰ سن خطر. اشد علی العاملین من طول الاجتہاد واریا عمل کریں یہ چھ آسان مگر پنی نیت کنٹرول سندر رٹی یہ نیت اللہ تعالیٰ سکنیوت تھاوی یاسا چھ واریا زیادہ مشکل کام امی کامی ہن خوت کہ اک انسان کے پڑے دوہس راتس نماز یا باقی عبادات مداو مقصد نماز زکات روز یہ ہسا چھ آسان مگر پنی نیت سداری اللہ تعالیٰ سے رضا خاطر کا عمل کریں یہ ہسا چھ واریا مشکل. اویوس ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان لئن استقینا ان اللہ تقبل منی صلاۃ واحدۃ احب الی من الدنیا وما فیہا. اگر میں یقین گس لئن استقینا اگر میں یقین گس ان اللہ تقبل منی صلاۃ واحدۃ کہ بے شک چھ ربن میں اکوئی نماز تہ قبول کرمت احب الی من الدنیا وما فیہا مے نزدیک چھ سا عمل سا اک نماز تمام دنیا بیے دنیا ہس من چھو امی کھوت بہتر اگر مے پتہ لگے اکوئی نماز چھ ربن میں اللہ تعالیٰ ہن قبول کرمت. اس لیے خطبہ کس آغاز اندر ونو یی کہ ربا اس گئی چانی مقصد خاطر چانی رضا خاطر جمع اور یہ سون اجتماع یمہ حلقہ کی اجتماع یہن زی سائے یہن زی کوشش یا یم خطبہ یم علماء یور یین یہن یہ سور یون گسن یا بوزن والن ہن یتن بیہن ربا یہ تھوج کھولی پنی رضا خاطر قبول. اللہ تعالیٰ سن حمد کرو یمو الفاظ و سان یم ہشنوئی صحیح بخاری کتاب التوحید یا صحیح مسلم کتاب الذکر و دعا کے حوالے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ مجلس ان طرف ویسن بیش بہا درود و سلام درود و عظمت امام کائنات امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حمد و ثنا درود و سلام پت تو ساری چھو زانن آز یور علماء ہنیون خطبہ ہنیون یمن ہن زنس انتظار چاسن بازے مجالس اندر کرن اور یتن چھ میں بروہ کن تی بہت محترم الطاف صوب یا باقی واریہ زیادہ اللہ تعالیٰ ہن بصیرت افروز بنائمت مگر چونکہ اس چاک بچس بار بار ونن مہن تو چھ سٹپ نیا آخ ٹائرز گو کن ساتھ پنچر اور ام ساتھ اگر پہ تھوڑ ہی تر ہوا آسے اور سچ لگن وقتی بھی ضرورت عام چھ خطبہ یمن چھ آسن زہر پت حالانکہ مدعو چھ یم کرن دوس خاطر مگر عام چھ سامعین تہ یون چیری پہنت اور خطبہ تہ یون چیری پہمت اور ام موجوب یہ تہند یم وہ منٹ یا پنچہ منٹ یتن تہی درمیان گزارن اور بہ چھس سمجھن پنہ خاطر یہ باعث مسرت امہ غرض خاطر کہ مے شاگردس نش اگر اللہ تعالیٰ ہن کا امانت علمک طور یا کان کت یس میں علماء نش بوزمت آس یا کتابن اندر پڑھمت آس بہ چھس نہ شاگرد تہ بلکہ سامعین اندر چھس اک بوزن وول اور بہ واتن انشاءاللہ تہ بروٹھ کنت یہ اس میں آیت تہ بروٹھ کن تلاوت کر یہ سورہ نساء اللہ تعالی بیان کرن ان الذین یاکلون اموال الیتامی تم لوک یم ہسا بے شک تم لوک یاکلون اموال الیتامی یم ہسا یتیمن ہن مال چ کھون ظلمن تمن لوکن متعلق اللہ تعالی بیان کرن انما یاکلون یم ہسا چ کھون مال نکے بلکہ فی بطونہم نارا یم ہسا چ پنی یڑ نار برن یم لوک یتامہ مساکین یا عام مسلمانن ہن مال باطل طریقس اندر ہڑپ کرن یم لوک ہسا چ پنن یڑ نار بر امی آئی کی پس منظر تل یہ بھی تہ بروٹھ کن بیان کر سہ انشاء اللہ مختصر عیسیٰ علیہ ثواب یت ون عیسیٰ علیہ ثواب مضاف مضاف الی ونت یعنی ثواب واتن یم زن اموات آسان مودمت لوک آسان سورہ فاتح یا الحمد شریف پت درود ابراہیم پڑھت پت سو بخشن یہ ہسا یمن اموات آسان یمن تا واتن کیا منحج سلف سلف صالحین تہند کیا ات متعلق روی رودمت بکر مختصر قرآن مقدس تر آئے بیان یتن سید سیود اللہ تعالی ونن کہ اس ہسا یہ فاتح پارسل ہے سانہ طرف واتن سورۃ الثواب الفاتحہ یت زن سید سیود اللہ تعالی ممانیت کرن بی تر حدیث مبارک یم بیان کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یلی انسان مرن امس کم اعمال پگا اللہ تعالی سن بارگاہ اندر بکار اور مسلمانو میں امید انشاءاللہ شاگردان الفاظ آسن میں تگن ون تو کر زیو پان سمجھن کوشش مگر امی برو کہ بہ کر یم آیات بیان میں اخ حدیث مبارک پیون بیا یاد حضرت رسول کریم ہن صلی اللہ علیہ وسلم وار سمجھ زیو حدیث مبارک چھ ضعیف اور ابن ماجہ کتاب السنہ سندر امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نونمت حدیث مبارک چھ ضعیف مگر اچھ واریا شواہد میلن مسلم احمد سندر اول چھ شیخ الالبانی رحمہ اللہ یہ حدیث ضعیف آسن باوجود پنی صحیح ابن ماجہ سندر اونمت ضعیف آسن باوجود چھ شیخ الالبانی رحمہ اللہ پنی صحیح ابن ماجہ سندر اونمت یس تم کتاب الاربع ابن ماجہ ابو داود ترمذی اور نسائی یس ام صحیح تو ضعیف الگ کر تت ابن ماجہ صحیحس من چھ شیخ الالبانی رحمہ اللہ اونمت کیا واریا شواہد ملن نمبر اخ نمبر ز یہ حدیث نسا چھن کن صحیح حدیثس خلاف نہ اسلامی قوانین یا عقائد خلاف اور حدیث مشہور بازے زن تہ باسن امس پیغمبر بشیر پیغمبر علیہ السلام سنز زن تہ بشارت ہے امت ہسا یہ ژورن خانن اندر تقسیم کرن اور یل یمن کان کت واتن وول کت ون یم دپن ٹھٹس مز ہے اس ہسا نحنو مقلدون اس ہسا مقلدین فلان سند اور یہ حدیث سد سیود رد کرن اگر یم ون ہے اس ٹھے یہ حدیث ونت ہے یہ ہسا ضعیف یہ ہسا یت پاٹ نہ یم ون یم ون سد سیود اس فلان سند پیروکار اس نسا مانو سان خوطر نسا چون یہ حدیث حجت کین حدیث مبارک ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کننا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم دبن جابر رضی اللہ عنہ اس ایس ایک دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسنج بیت اور ام پت فخط خطن نبی سسمو جتا خط اخ لکیر اخ دیت وخط خطین ان یمینہ وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ أَكِسْ حَدِيثَسْ مَنْ چُعَامُتْ ثُمَّ خَطَّ خُطُوتًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مگر یہ تنا ون یل اخ خط دتن پتہ دتن ز خط یمہ سائڈ ز خط دتن یمہ سائڈ ژور خط دتن اتھ لکیری ز یمہ سائڈ ز یمہ سائڈ ثم ام پتہ کیا کرن وضع یده فی الخط الاوسط پتلن پرن دست مبارک ستھوون ات یوزن درمیانی خط اس ات خطس پر تھوون فقال ام پت ون میانے صحابو حاذا سبیل اللہ یہ چو سزر وت یہ چو پزر وت یہ چو سیود وت اس میں یہ خط دیت و اور تم پت ثم تلا حاضح الایا ام پت پڑن سا آیات یزن سورہ انعام اندر مشہور آیات کیا وان ھذا صراط مستقیما فتبعوه ولا تتبعوه السبل فتفرق بكم عن سبيله اے کریو سایت سیزی وتی اتباع یہ چو اصل چ وات یم یم دچن کھوڑ یم وت چو یم چو نہ صحیح بیس روایت اندر پرت کنی وت پہ چو شیطان یدعو الیہ اس تی پنس پانس کن بلاون چو تاکہ تی ڈلرائیو امہ اصل وت نش یس میں وات اس میں یہ خط دیت امہ حدیث تل چ فکر ترن کہ علماء بیان کرن زن تس بشارت یہ امت ہسا گچھے براڈلی یہ امت گچھے زیادہ پہنت ژورن حصن اندر تقسیم چاہے سہ حنفی آسیا چاہے سہ شافعی آسیا یا سہ مالکی وت آسیا یا سہ حنبلی وت آسیا مگر سانہ خاطر چھ وت سہ گئی قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات سچ ون کت سہ گئی یہ یس میں پتمس جمعہ اندر تی اشارتن ون عام چھ اہل الحدیثن عام اصطلاح اندر ون یون ہے اہل حدیثن چھو ز اصول قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم نسا چھو اجماع صحابہ مانن یم نسا چھو نہ مانن قیاس شرعی بچس بی تی تمن بوزن والن یا توحید پیٹھ یہ کات امانتن تراون پت تمن صاحبن تا واتناون یم اہل الحدیثن یہ پام چی دیون اہل حدیث ہسا چی اجموعک منکر یعنی اعوذ باللہ قیاسک منکر اہل الحدیث چی اجماع صحابہ تی مانن فاعتبرو یا اولی الابصار آیت ذہن سندر تھویت قیاس شرعی تی مانن مگر مسلمان ہو اچھ براڈلی ونن ہے زئی قرآن تے حدیث اجماع تے قیاس یہ ہسا چھ آؤٹ کم یہ دوشوئی یم دوشوئی چیز چھ نیرن قرآن منز یم دوشوئی چیز چھ نیرن حدیث رسول من صلی اللہ علیہ وسلم قیاس تے چھ نیرن اتے اور اجماع تے چھ نیرن مگر اچھ ونن یٹھ پٹھ اچھ مانن کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر قیاس تے اجماع اچھن امیک منکر کے یم دشوئی چھ نیرن امی قرآن منز اور یم دشوئی چھ نیرن احادیث اندر حضرت رسول کریم ہند صلی اللہ علیہ وسلم ایصال ثواب کے حوالہ ام کس ردس اندر گوڈنچ آی یوزن اللہ تعالی سورۃ المنافقون آخری رکوع اتھ اندر رب کرن بیان وانفقوا خرچائیو مما رزقناکم من قبل یہ کیسا رزق یہ کیسا تو اللہ تعالیٰ ہن دیتو سو خرچائیو امی دوہ ین بوٹ ان یاتی یا احدکم الموت سو دوہ یی یل تو موت اللہ تعالیٰ تاری کری یل تو پیڑ موت یی یل ملک الموت سی تو ملاقات گچ فیقول تو ونیو تمہ سات کیا ربی لولا خرتنی الی اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین تو ونیو ربا وند محلت وند کی گڑی کی ٹائم سپدہو صالحین اندر اور یت یوت نس کرو صدق و خیرات کرو تم سارے نیکی اس دنیا اندر کام زن ترک کر مگر اللہ تعالیٰ سند آد ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها رب چھن پتہ کونسی انسانس ٹائم دیون یل تمیز برابر وقت مقرر آوات اور امیچ مثال صحیح بخاری سندر کمن کمن یم دی اللہ تعالی دنیا سندر سوز چاہے تم ملائکت المقربین چاہے تم انبیاء تمام نی موت اخ وقت وات وار بوزو اخ وقت وات یل موت یہ موت کس فرشتس تی یل اللہ تعالی دپس یینے موت تاکہ میون وعدہ گژھ مکمل کل من علیہا فان سوری یہ کینسا چھو سو جو پناہ گژھن وہ یہ موت آیاو حضرت موسیٰ علیہ السلام یل آؤس اور ام پتوجن چپات ملک الموتس ووجن صحیح بخاری حدیث مبارک امس پہ اچھ وسط اور اچھ محدثین شرح کورمت ام سات اس انسانی شکل اندر ملک الموت اور پت گو واپس اوش تلن دس ربا بسوزتس تمس بندس نش اس موت مان دس گس واپس دپس پن ات تل یہ تراو علا مسن سور داند سندس پیٹس پہ ام پت یتیو وال ینے اتس من اکس اکس والس دمے اخ وری دس سم مازا ربا ام پت کیا دس سم الموت ام پت بی چ موت پیال چون بہرحال اس دنیا اندر آو امس موت گڑی یہ پہ تمہ سات ون ربا وی ترا میں یل بہ کر صدقہ خیرات یہ رد سد سیود اگر فاتحہ پارسل سوزن شرعی طور جواز آسے علماء ون تیل نسا ون کہ مے دی ربا کی مہلت بہ کر صدقہ خیرات بہ پہ نماز بہ کر تم نیکی مے پتھ کن ترائے کان نیکی کرن وول الا یت جواز تم سی نیکی تمس پانس من عمل صالحا فلی نفسه اس تک عملہ کر سو کر پن نفس خاطر پن پان خاطر سانے اعمال ان باقی ان بکار کے اس لیے چھ سانے خاطر مے ونن وول سن خاطر بہترین گڑی اگر ربن بہ ونکن زندہ تھوس اور بہ کر کوشش پرن پالن ہار حضرت رب العالمین خوش کرنچ یہ گئی سد سیود اخ آیت نمبر دویم اللہ تعالی بیان کرن وان لیس للانسان الا ما سعا وان اور چھن لیس اور چھن للانسان انسان سن خاطر الا ما سعا تی یمش تم کوشش آس کرمچ اگر تم اولاد پول مت آس ام غرض کہ ربا یہ اولاد گسی بوڑ یہ واتنائم فائدہ یہ آسم کوشر پوٹ فاتحہ کل معنی گو یہ آس میان خاطر دعا کرن اگر یہ نیت اسس یہ اولاد چھ صدقہ جاریہ اگر نیت اسس بدل تیل دیس نہ اللہ تعالی جزا الا ما سعا یمچ ام کوشش آس کرمچ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تو گزو یور گسمن ابن کثیر کھول جو ابن کثیر ونن ومن هذه الآیات الکریم استنبط الشافعی یم آیت الحس کر استنباط امام شافعی رحمہ اللہ اور بیکمو ومن تبعہ بیتمو یمو اتباع کر امام شافعی سے یت آیت اس کیا کرک مانے ان القراءات لا يصلي احدا ثوابها الا الموت ہے اس سے یہ ثواب چھ ون سوزن فاتح پارسل چھ ون سوزن سان طرف واتنس صورت الصواب الفاتح پہ گئی ٹھپ اللہ اڑی ہن الحمد شریف تن پور اور ام سلما کرن بیان نبی سسم یل الحمد شریف اس پڑن اخ آئی اس ٹٹن اخ آئی مکلیو پتہ اس بیاکھ پتہ اس بیاکھ اور تو وچھو فاتح پارسل یل یہ سوزن چھ یوان امام صوب چھ ونن سان طرف واتنس وچھو آسن اڑن الحمد شریف پرنے الرحمن الرحیم پرنے ہچ واتن اللہم صلی علی کیاز تمس چائے پیالس کن نظر تمس بت منڈس کن نظر سہ دپان کار مکلی اور امیک حق چھن یوان نکھ والن مسلمانو کی اوے ونن ابن کثیر رحمہ اللہ دپان اگر ہسا یہ ولو کان خیرن لسبقونا الیہ اگر یہ خیر آسے فاتح پارسل سوزن ٹھیک آسے لسبقونا الیہ تیل آسے صحابو سبقت کرمت تمو آسے ونمت ہے تو ہسا ازو موتہن سورت الفاتحہ سوزن یہ گئی دویم آیہ اور ام پت تریم آیہ مبارک اللہ تعالی بیان کر انما تجزون ما کنتم تعملون ہے تو ہسا انما تجزون تہن معاملہ یوزن تہ ہسا میلو پنہ ہوں ات عمل ہند بدل اور اس زن یہ لفظ انما یم زن تھوڑا بہت عربیس ست محبت آسن تھاون انما لفظ حسر خاطر استعمال گومت مثالیا اللہ تعالیٰ کور بیان قل انما انا بشر حالانکہ اگر آیا یہ ہن قل پھیلے عمر ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بشر بہ سا چھس انسان کافی اس معنی آیو پانے سمجھ انا بشر مبتدا خبر ون ہے بہ سا چھس بشر مکلے امام مگر ربن ون قل انما انا بشر یت یوت نی انا بشر ثون انما انا بشر اعلان کر ہے بہ سا چھس خالی اونلی اخ بشر اور یہ سٹرس بہ سا چھس خالی اخ بشر اور اہل حدیثن ہند عقید بوزیو بوزن ول تمام ان شاء اللہ پتہ اہل الحدیث زانن یہ دنیا اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کے لحاظ افضل ساروی کھوت زیادہ شان مرتب بلندی کہاں وات باز بعد خدا بزرگ تو ایک سے مختصر ربس پت ساروی کھوت بلند مایا ناز ہستی ساروی کھوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان نے کی مگر عام انسان کت امہ غرض لباس لاگن کی لحاظ خانداری ہن ضرورت کھن چرن ضرورت بچ لگن نندر یون یہ سوری اس برابر تیتھ معاملہ یت زن اکس عام انسانس اوے کورن بیان قل چون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر ہے بہ سا چھس خالی اک بشر یہ انما کور ربن یتن استعمال انما تجزون ما کنتم تعملون تہ ملو خالی تمنی ہند عمل ہند بدل یم تہ پانہ کرو معنی گو اتن باقی عمل ہند بدل ملو نا تہ مل تمن عمل ہند یم تہ عمل کرو یم تر آئے رد عیسیٰ علیہ ثواب کے حوالہ اور وہ کر مختصرا ز حدیث مبارک ام پتہ کر ان شاء اللہ الرحمٰن چھٹی حدیث مبارک صحیح بخاری ابو داود کتاب المناسک حدیث مبارک ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرن بیان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لا تجعلوا بیوتکم قبورا ہے مبنیو پنی قبر بیوتکم پنی قبر مبنیو پن پن گھر مبنیو قبورا قبرستان یم زن پن گھر یم بنو قبرستان ولا تجعلوا قبری عیدا مبنیو قبری می عید عیدا می قبر مبنیو عیدا یہ زن عرسی مناؤ منہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے می قبر یس زن یم بنائے ہن عرس خاطر مولو خاطر مبنائے ہن ات کور منہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پت کیا فرموک وصلو علیہ تو سوجو مے پیڑ درود رد عیسیٰ علیہ ثواب تو سوجو مے پیڑ درود اور فإن صلاتکم تبلغونی حیث کنتم تہن درود چ مے تا واتناونی یون یتھن تہ تہ ٲسیو تتن تو سوجو مے پیڑ درود عیسیٰ علیہ ثواب مہ پریو اور درود ونت کیا گو اللہم صلی علی محمد و علی آلہ اس درود ہچنائے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تو ایجو یہ درود سوزن اللہم صلی علی محمد و علی آلہ محمد اور اچھو بازے ڈالن کوشش کر اس سوم اس من بوزن دپن اخ عالم اخ یہند اخ عالم اخ عالم ونت گو یونیورسٹی ہند پاس آؤٹ تیس پت علماء اس سون اندر آسیا یہ ساری زانن دپنکھ ہے اگر ہسا یم چھ ونن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ہے بے شک چھ رب سوزن درود اور رب تہ چھا پڑن اللہم صلی ہے یمے دپن درود گو خالی اللہم صلی رب تہ چھا سوزن ہے معنی گو یل رب ون رب سن درود گو نا اللہم صلی معنی گو اللہ تعالی چھ پنی رحمت کرن نازل با محمد رسول اللہ یت پڑ اللہ تعالیٰ قرآن اندر ونن تم لوک یمن آزمائشی بچین ذریعہ یمن آزمائشی نفسک ذریعہ اولاد ہن ذریعہ پت کرن صبر تمن لوکن کیا ونن اللہ تعالیٰ اولائک علیہم صلوات من ربہم یم چھ تمے لوک یمن پیٹھ صلوات یمن پیٹھ تیلہ اگر یہ معنی کرو تمن پیٹھ چھ تیل درود سوزن اور یہ چھ اتن معنی مسلمانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یتن ٲسیو تتن سوزو مے پیٹھ درود مے قبر مہ بنایو یت ورسی لاگن ات کر منع حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ فرمو انشل سٹیجس اندر یل اسلام گوڑیت آو صحابہ نو منع کرن تُہۍ مہ گٔژھِو قبرِ ہٕنٛز زِیارت کَرنہٕ خٲطرٕ، کیٛازِ ایمان چھُ وٕنہِ تھوڑا کَمٕے پَہَن، خبر اوٚتَن وٲتِتھ مہ کٔرِو سجدٕ، طواف مہ کٔرِو، تُہۍ مہ زٲلِو ژونٛگ أتۍ، منع کوٚر نبی صلی اللہ علیہ وسلمو، مگر اما عایشہ کٔرٕن بیان، پَتہٕ فرمو فضوٗرُہا گٔژھِو وۄنۍ، کیٛازِ فَإِنَّہا تُذَکِّرُکُم الموت، تُہۍ یِیوٕ قبرِ ہُنٛد ییٚلہِ تُہۍ زِیارت کٔرِو تُہۍ یِیوٕ موت یاد، یہِ چھُ اَتھ پٔتۍ کِنۍ اَکھ بیک گرٛاوُنٛڈ۔ ییٚلہِ زِیارت یہِ قبوٗر کَرو، قبرِستان گژھِ وحشانہ آسُن، ییٚلہِ اَتھ کُن نظر پیٚیہِ اِنسانَس گژھِ پَنٕنۍ ڈیسٹِنی یاد پے، رۄبا مےٚ چھُ أتھۍ قبرِ اَندَر وَسُن۔ مگر مُسلمانو، ییٚتہِ وۄرسہٕ چھِ یِوان لاگنہٕ، چاہے اَشمُقام چھُ، چاہے ترٛوپ چھُ، چاہے یہِ حظ یہِ ژرٛار چھُ، بُمزوٗ چھُ کوٚت، تُہۍ ؤنِو اَتہِ چھا اللہ تعالیٰ یاد پٮ۪وان؟ اِیَر کَنڈِشَن چھِ لٲگِتھ، فین چھِ لٲگِتھ، بَتہِ چھِ لٲگِتھ، ہے ییٚمِس نہٕ کُنہِ موقعہٕ یی مُلاقات کَرنُک پنٛنِس معشوقاہَس سۭتۍ، سُہ چھُ اوٚتُے گژھان، گَرِکٮ۪ن وَنان مےٚ چھو آز کٲم، مےٚ چھُو گژھُن پھلٲنۍ جایہِ، کَمہِ غرضہٕ؟ عبادت کہِ غرضہٕ، حضرت بَل، اور پَتہٕ آسان راتَس تی کَران یَتھ شیطان تہِ منع کَران۔ وارٕ سَمجھِزیو مُسلمانو، اَتہِ چھا اللہ تعالیٰ یاد پٮ۪وان؟ اَتے اِیَر کَنڈِشَن لٲگِتھ، اَتہِ کَتہِ روب پٮ۪وان یاد؟ ہے یِمَن قبرَن پٮ۪ٹھ کَتہِ پیٚیہِ روب یاد؟ بیٚیہِ تھووُ کٲشرِس ؤنِتھ، یُس گژھِ بُمزوٗ ژرٛار مُقام، تَس پٮ۪ٹھ چھُ دوزخُن نان نار حرام۔ بہٕ چھُس وَنان یُس گژھِ بُمزوٗ تہٕ ژرٛار مُقام، وارٕ تھٲیزیو یاد، تَس پٮ۪ٹھ چھُ جنتُک آرام حرام قطعی طور۔ کیٛازِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ووٚن سیٚدِ سیوٚد، ہے زِیارت کہِ غرضہٕ گژھیو ترٛٮ۪ن جایَن، مسجِدِ اقصا، بیٚیہِ کوٚت؟ مسجِدِ نبوی، بیٚیہِ کوٚت؟ خانہ کعبہ، مسجِدِ حرام۔ یِمو ترٛیو جایو بغٲر گژھیو نہٕ زِیارت کہِ غرضہٕ۔ ہاں اگر ریش آسہِ نہٕ وٕچھِنۍ تیٚلہِ گٔژھِو، اگر ریشَن ہُنٛد سُہ ڈرٛاما آسہِ وٕچھُن تیٚلہِ گٔژھِو، وٕچھِو یِم کیٛاہ کَرَن اَتہِ، تُہۍ وٕچھِو گَرٕ کیٛاہ بَنٲیِتھ، اور حسرت چھُ اِنسانَس باجے۔ ہے ییٚتہِ ہَسا چھُ، بہٕ چھُس وارٕ وارٕ وَنان، غٲر مُسلِمَن چھُ ٹٮ۪مپٕل سِکَن گُردُوار اَمرِتسَرَس اَندَر، یَتھ أسۍ گولڈَن ٹٮ۪مپٕل وَنان، اَکھ چھُ سُہ بٲطِل دیٖن، اَکھ چھُ سُہ غلط دیٖن۔ بیٚیہِ ییٚلہِ تور گژھو وٕچھزیو، تِم چھِ دَپان بوٗٹھ کٔرِو نٮ۪بَر، بیٚیہِ لٲگِو کَلَس دٔج یا ٹوٗپۍ، پَتہٕ أژِو چھٔلِو گۄڈٕ کھور، پَتہٕ چھِ آسان تاینات تَتہِ نَفَر، ییٚلہِ بوٗٹھ نٮ۪بَر کَرَن تِم چھِ بوٗٹھ رَٹان، پَتہٕ دِوان ٹوکُن، ییٚلہِ نٮ۪بَر نیرو رٔٹِو حظ یہِ گوٚو بوٗٹھ، سٲنِس بوٗٹَس حفاظت۔ اور یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ، لِٹریچَر دِوان فِرٛی آف کاسٹ پنٛنِس باطِل مذہَبَس، تِم چھِ ترجیح کَران تِتھ پٲٹھۍ اِنسان سٕنٛز عقل چھِ حٲران گژھان۔ اور أسۍ کیٛاہ کَران، اگر یہِ صحیح مذہب تہِ، أسۍ دَپان بوٗٹھ تھاوو، اَکھ نِوان بوٗٹھ ژوٗرِ اَتہِ، اَتہِ بوٗٹھ ژوٗر آسان، نمبر دوٚیِم دَپان اَتھ دِیِو 30 رۄپیہِ، پَتہٕ جُکاوان زورَے کَلہٕ، دِیِو سا 100 رۄپیہِ، ٲکھتی پھیرَن تُکُن ڈرٛاما لاگان ٲکھتی پَرَس کھنٛڈَس، بیٚیہِ گژھن تِم تِتھی۔ اگر وَدنُک اَثر أڑِس گَنٹَس تہِ چھُ روزان، سۭتی چھُ آسان تِم یہِ حظ یہِ ماز کویِنٹَل یی بیٚیہِ تِتھی، کانٛہہ پریشٲنی نہٕ یِوان، بیٚیہِ چھُ وَنان یہِ ہَسا چھُ صحیح دیٖن۔ ہے اگر یہِ صحیح دیٖن چھُ، تَلہٕ سا لِٹریچَر بٲگرٲیتو مُفتٕے، تَلہٕ سا اَتہِ یِم ریش صٲب چھُو، تَلہٕ سا کٔرۍتَن مُقام سٲری، دَپَن ہے دۄن دۄن دۄہَن روزو زٕ زٕ گَرٕ، ہے ییٚتہِ ہَسا چھُ صحیح دیٖنَس پرٛچار کَرُن، آز روزن پھلٲنۍ محمد خلیٖل تہٕ عبدالرحمٰن یِہٕنٛز فیملی، پَگاہ روزِ بیٛاکھ، أسۍ نَسا رَٹو پونٛسہٕ، نہ تَتھ لَڑٲے پٔتۍ کِنۍ ریش روزنَس منٛز، کیٛازِ اَمہِ سۭتۍ چھُ یِہُنٛد گَرٕ بَنان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو منع یِمَن چیٖزَن ٲخری عیامَس اَندَر، لعن اللہ یہودا والنصارٰ، رۄبہٕ سٕنٛز لعنت پیٚیِن، قاتل اللہ یہودا والنصارٰ، قتل گژھِنۍ یہود نصارٰ، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یِمو پنٛنٮ۪ن نبیَن ہٕنٛز قبر بَنایہِ سجدگاہ۔ بہرحال یِمو چیٖزو کوٚر منع۔ اور دوٚیِم حدیث مُبارک یُس بیان کوٚر، حضرت عبداللہ بن ابی بکر کَرَن بیان، دَپَن سمیتُ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، یِہوٚے اَکھ حدیث کٔر بیان، مےٚ ہَسا بوٗز انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہَس نِش، کیٛاہ حضرت انس کَرَن بیان، مردَس چھِ ترٛےٚ چیٖز گژھان سۭتۍ، نمبر اَکھ فرمووُکھ، اَکھ مال، بیٚیہِ اولاد تہٕ بیٚیہِ عمل۔ ییٚلہِ أمِس نیرَن، ییٚلہِ یہِ نیرَن چھُ ٲخری سفرَس کُن، یِم ترٛےٚ چیٖز چھِ أمِس سۭتۍ گژھان، مگر سۭتی چھُ گۄڈنٮ۪تھ نیران بے وفا، سُہ گوٚو مال، مال سورُے پَتھ کُن، چاہے زٔمیٖن چھا، چاہے باغات چھا، چاہے رۄپیہِ چھا، یہِ سورُے پَتھ کُنَتھ ترٛاوان یہِ اِنسان گۄڈنٮ۪تھ، ییٚمہِ خٲطرٕ دُنیاہَس اَندَر اَپُز کَران، ییٚمہِ خٲطرٕ دُنیاہَس اَندَر سَے تہٕ کوٗشِش کَران، ییٚمہِ خٲطرٕ غٲرَن ووٹ ترٛاوان، یِم شراب دُکان ترٛاوان، تمن ووٹ تراؤن کم غرض خاطر بار بار چھس ون کم غرض خاطر ہے آز ہسا نریگا کم بلاکس گھن پہ فل اپ فنڈ ساری ہے تل سا مانو وی چس فرق پی فلانس نش گھنس پگہ ووٹرس آخ تیوت چھ معاملہ کی ملے ست ترخ اکس ہتس تو وہن بی ملے ات ست ست ڈرین اور ڈرین تو ستن ترکن اس مسلمان ایمان کنن اور پتہ یل شراب دکان ترا پتہ یل سان ماجن بین عصمت لٹا پتہ یل جوان اریسٹ کرنے پتہ انسان اتن چپ ہوان مگر زان سی گج یس نار گز زان سی انشا تم سز موج یس بار بار تمنا کرن ہے تمنا کیا انشا دپن تمنا چھم ہے بت و پنی سہیلی اچھن سن گاشی مسلمان جوان یم ونکن باضابطہ طور کرہن گاگل دھ مسلمانو پنس دامنس کن وچو پنس پانس کن اسی ما مبتلا ات اندر اس ما یمن گوڑ برن اور ریورسس اندر یہ کیسا گچھے تعاونو علی البر و تقوا ولا تعاونو علی الاثم والعدوان ہے مکریو غلط کامن اندر تعاون امی گسو نامے اعمال ایڈ پت ہے وہ پگہ سوال پت پرسو پگہ حضرت رب العالمین بہرحال تم تشن مشد گھن بار بار پن زو نشاور کرن اس گھن قطعی طور مشد اچھ یاد ستی اولس پہ بار بار ربس تہند خاطر دعا مگن اور انشاء اللہ امید اخ وقت وات یل یہ تاغوتی نظام ختم گھ یل اللہ تعالی اسلام بہار آئے یت کشیر یت کن مظلومن یل اللہ تعالی پن روش کر سو وقت یہ انشاء اللہ ہندوستانس پہ کر ستن ہتن ورین مسلمانو حکومت مگر بدقسمتی سان تم درائے تمو بنائے باغ تمو بنائے باقی باقی زنا اڈ تمو آو نہ تم سات ذہنس اندر اس کیا کرو پت آیاو اورنگزیب صوب مگر وقت اوس گومت یل آز ہندن باسیو اورنگزیبن کرمت رچ کم دہلی اندر دوپک یس ہسا یہ روڈ اہندس ناوس پہ یہ ہٹائیو بیاق پالسی ہے اگر ہسا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کنس ہندس ناوس حالانکہ بھس نا سر سیدس عقیدس اہمیت دون مش پتہ تمس کس عقید اس کچھ عالم تہ بہت یہ ونان تمس کر سہ ہسا اس منکرین حدیث مش پتہ مگر یہ لابی اخ مسلمان سن ناو اگر کن جائیں سڑکہ اگر کن جائیں کن گامس یہ کرو ہٹاؤن کوشش یہ پالسی مسلمان کرو نیست نابود بہرحال یمن روز سہ خواب انشاء اللہ اخ وقت وات مسلمان انشاء اللہ پن تائید پن نصرت کری عطا حضرت رب العالمین بہرحال اتن کیا مال تہ درو اولاد تہ درو تریم فرموک و عملہ ام سزی یوت عمل و عملہ بی سز عمل نہ کی ام سزی یوت عمل اس یہ عمل کرن وول عمل کر ام سزی یوت عمل امس پگہ بکار یون تو آخری حدیث مبارک اس فاتح کس ردس اندر سہ گو ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کتاب الوصیہ اتھ اندر فرمو اذا مات الانسان انقطع عنه عمله یل انسان مرن انقطع امس سارے عمل گسن منقطع یہ ہیک نہ نماز پڑھت یہ ہیک نہ روز تھوت یہ ہیک نہ حج کرت یہ ہیک نہ اجتماع نت یم سارے عمل گسن انقطع الا من ثلاث مگر تر کام فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چو مرن پتہ بکار مین بزرگ مین جوان تو بی پن پان ہیت اس تھو یاد تاکہ پگہ روز اس قبر اندر کہ نت کان چیز اس فائدہ دی کیا دنیا اندر واریا زیادہ گناہ گار واریا زیادہ مچھ پنن گناہن پر نظر اور باسن چھو واللہ اللہ تعالی سمیع البصیر زانت مچھ باسن بچھس نیت سٹیجس لائق مگر بہرحال وہ خبر کس تان چیز اس مجبور چھم کرن مگر ربا امید چھم ربا ہم تہ سیاحت چھم گمت تم کر ہم ساری حسنات اندر تبدیل ربا مچھ امید اکوئے یل ہم اتھ وتنم چی کن وتنم اس یت سارسی جماعتس اس چی امید چیوت ربا کل جکاو چی بوٹ کن امید چھ انشاء اللہ اعمالن ہند کرو اس سلسلہ جاری مگر پت کن یم اللہ تعالیٰ کرن رحم یم عمل پت کن سیاحت چھ گمت اشو امید انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کر تمام سیئات حسنات اندر انشاءاللہ رحمان تبدیل اور فرموک ترے کامی ہم پگہ مرت فائدہ دینس اور نمبر اکھ صدقہ جاریہ اکھ صدقہ جاریہ اس قائم آسن کرمت نمبر زو او علمی ینتفع بہ بیس علم یمک فائدہ آسن بیس دتمت اگر علمک اوی فرموک بلغو انی ولو آیا اکی کتھل تے پتا آسو یہ وات نو یو باقی انتا اگر اکی کتھ پتا آسو ادراک شین اوا الا ما هو عليه ادراك جازما علماء شكرن تشريح علمس هي ياسو ادراك شيء الا ما هو عليه ادراك جازما كوني چیز مکمل جانکاری ان کس اصلی حیثیت اندر اور اگر ام پت اکی کتھ پتا آسی اس تناظر اندر سکات گسو واتناونش کوشش کریں باقی انتا یہ علم دی فائد نمبر 3 او ولد صالح يدعو له فرموک اولاد صالح بوچس ونن کوشر پٹ نہ چھو اس تیز روپیہ تیوتا چیزا اس تھا صدقہ جاریہ کیازی اچھن پنی یڑ کھسن مسلمانو تیزا چھئی نہ اس اور اس تھا صدقہ جاریہ نہ چھو تیوتا علم اس کے دماغ کون سے فائد نہ چھو علمی نہ چھو صدقہ جاریہ ہیکن روزت مگر آپ امید سگو اگر اللہ تعالیٰ ہن کون سے اولادن ہنز نعمت چاہتا کرمت یمس ربن کوڑیاں گبر آسن دتمت واریہ تم یمن چھی ربا تمن تہ سوز واریہ یمن بچارن تمنا واریہ کال گوک اور یمن زن تمنا واریہ زیادہ اولاد سن مگر بازی شاء اللہ تعالیٰ ہن آزمائش اندر ترمت بہرحال یمن نہ اولاد یم پائن زکریہ علیہ السلام یاد یمن نہ اولاد یم پائن ابراہیم علیہ السلام یاد یم بڑا بکس حدس پہ اد کرک اولاد سنز نعمت رب بناتا اور یمن سوجمت چن رب کرن تمن مسان اصلک ہدایت ربا اس بناو پنس مالس ماج ہند خاطر پزی پٹ صدقہ جاریہ ربا تہذ قبر شہر پگہ سانی یم کلام ست ربا تیوت دس اعمال صالحات کرنک توفیق ربا یپر پکو تپر سنس مالس ماج گمو سانو اعمالو ست یم سان دعا ست پروردگارہ تفاوت میل پگہ قبر اندر اور ساروی کھت زیادہ ربا اس تجے اصلک ہدایت تریم چیز گو یہ پنس اولادس یہ امس کرو رز تعلیم و تربیت اور سد سد یل پتہ دعا کر یہ امس مالس ماج ہندس حقس اندر پگہ اللہ تعالیٰ قبول کرن یہ حاضر مے اکس ناچیز سن تہ برو کن یہ حاضر اڑس گھنٹس یا وہن منٹن یہ آئی مے یوتن یہ دعوت دنک یہ حاضر نا دن اور مے کور یہ کما حقہ پن کم علم تو کم عقل آسن کے باوجود تہ برو کن یہ اوڑ گھنٹہ کاشر پٹ سٹپ نی زن تہ یعنی ٹر گو اچانک پنچر پتہ لج سٹپ نی ضرورت زن تہ سی نس بہ نت عالم اور نس متعلم البتہ مستمی اخس بوزن وول اخس کوشش چس کران اور تمہ پتس یہ حاضر پنس پانس مز تھوڑا بہت کما حق کہ اخ سنگل پرسنٹ اپنان کوشش کران پروردگارس منگو ربا اس تہ کان رچ عمل آس گھن سہ کر قبول اگر بشریت کے تقاض کان غلطی آس گھن پروردگارا کر معاف اے رب العالمین خدایا یمو تیل ونکو یہ جامع منعقد یہ حاضر کرنس اندر یمو تہ پتھ کن سابقون الاولون یم زن رودمت یمو کوشش کرمت ربا تہند خاطر بنز صدقہ جاریہ ونکن کس انتظامیہ تہ دج اصلک ہدایت اے ربا مے ناچیزس تم واریہ زیادہ محبت کرن تیل ونی پریت کانہہ مسلمان واریہ زیادہ یمک نہ بہ حقی چھس تھاون واللہ تیوت محبت چم کرن آز تہ کورک بار بار فون نتہ اس مے بیس جائے گھن مگر یہند محبت اونس یوتن پروردگارا یس تہ رچ عمل کرو پروردگارا سہ تھز قبول بیس دیس پانہ ون مسلمان اتحاد اتفاق مسلمان ترت یم زن اہل الحدیث پانہ ون پانہ ون تہ بازے دور امت ربا یم تہ دز اتحاد اتفاق و آخر داوانا ان الحمد للہ رب العالمین ما کنت صحیح فمن اللہ وما اخطأت فمنی ومن الشیطان الرجیم والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھتے ہوئے نماز میں یا کے نام تو بھیا کے نستائی پھر بھی در در پھرتے ہو مشکل خوشائی کے لیے مجھ محترم اور محترم جاوید صاحب معافی کی احوالی رسمی پات جاوید صاحب اللہ تعالیٰ دین و بین تہ محبت اخوت چونکہ مولوی قدر کرن اسلام ون گو اچھا شاید بدل آیا آمت ون یل مولوی صاحب کن سات کان کت کران